نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الدين، صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الدين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أي حق ترى السطود وأحمد نهادنا جان حافظ آئنا الحمد يا سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يتيم مكة وقوسين شين درس بعروف زجبرائيل سبق بودي تجلى زمین زاد و بر آسمان تاخت زمین و زمان را پسند آخت موسى بطور رفت مسيحا برآسمان معراج عرش خاص كمال محمد صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سروران محترم و دوستان عزیز، گذشته جمعه مجلس دا اخیران عرض کنک بو که هدف اصلی حب فی الله و بغض لله موضوع بیان کنگو ایام نوروز احترام باریا که مسلمانانی دلانی تها زردشتی و مجوسی آیین مطابقا چنی وقتی این رسم یک ملی حیثیت یا میں اسلامی ملک و مملکت تها باقی پش کردگو متاسفانہ مسلمانان هم شیا عید گرند و هر سال اشی یاد تازه و زنده دارگ بی حتی به این مناسبتا تبریک گشکا و شیرنی تقسیم بی تو خوشیه گو خوشحالی مراسم به جای آرگ با این موضوع بارا مطالب عرض کنگی گرد که وقت به آخر رسی تو مختصرا این مضمون بارا مطالبی شما دیما بیان کنگی بود. مروچگین عرائز همان مضمون آخری حصه تتمه و دنباله و تکمیل خاطر عرض کنگ بند تاکه مسئله روشن روی قرآن مجید ای آیه کریمه از سوره آل عمران به همین مناسبت شما دیما وانگ بو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به مردم بگش که اگر شما الله دوست دارید، اگر شما را به خداوند ایمان ها و خداوند متعال محبت که هر مؤمن قلب تها باید ببید، اگر شما را گو الله پاک این محبت هست، الله پاک محبت لازمی نشانی ایشیه که شما منی اتباع و پیروی اختیار کنید. اگر واقعا شما را گو الله محبت و دوستی ها و الله پاک ارادت و عقیدت شما قلبانی تاهم موجودین، شما نتوانید که الله رسول من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور و احکام خلاف شما سرپیچی بکنید. و حقیقت محبت و دوستی الله جل جلاله و عم نواله بشین که شما منی پیروی و اتباع اختیار بکنید. فاتبعونی یحببکم الله، منی اتباع و پیروی بکنید الله پاک شما را دوست دارید. خداوند متعال شما را همه وقتی دوست دارید که شما منی کاملین پیرو و متبع ببید. در غیر این صورت که منی معصیت و نافرمانی بکنید به آن راه و روشی که من رفته و رفتارم که تا شما مروید، منی سنت یعنی منی طریقه و روش و رفتار شما و تی رفتار و روش انتخاب مکنید و امید بدارید، چشم بدارید، توقع ببید که خداوند متعال جل علا شان و شما را دوست بدارید. اشی خیال خامی که شما و تی مغزانی تا سرانی تا پخته ای کنگید. و یغفر لکم ذنوبکم، وقتی که شما منی اتباع و پیروی بکنید خداوند متعال شما قبلگی پیشگی انحراف و خطا و گناه و لغزشانا معاف فرمانی تو مغفرت شکا. والله غفور الرحیم، و خداوند متعال جل جلاله بخشوکن تو مهربان و رحم کنوکن مزم مزنی گناهانی بخشک آئی رحمت دربار و رحمت مقابلہ آئیت چینے، ولی شرط اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی سنن جناب سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ ان کے سید الطائفہ عارفانی جماعت سرور و سرتاج حضرت جنید فرمائن رحمت اللہ علیہ طرق الوصول الى اللہ مسدودت الا على مختفی آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برائے راہ رو راہ خدا، برائے دین راہ رفتار کنوک بے خدا رسگے اللہ وصال نصیب ہوگے، راہ تمام بند کنک بتگو کفن کنک بتگا مگر بر روی کسانی کے اقتفا و اتباع و پیروی کنوک ببند جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدمانی گامانی. چی آئے کریمیا زمنان معلوم ہو کہ مؤمن ایماندار سرمایہ وجود اللہ پاک محبت و اللہ رسول محبت، چون ذریعین اللہ محبت نصیب ہو گئے انتا وقتی کہ انسان اللہ پیغمبرہ دوست مداری تو پیغمبر اتباع و پیروی مگن اللہ پاک محبت حاصل بتنگن، شک اللہ پاک محبت چھ اللہ خبرانی گرگو اللہ پاک دستورانی مطابق رفتار کنگا حاصل بھی بے اللہ مخالفتا بے اللہ دستورانی نافرمانی عداوت و غضب اللہ جل جلال و منوال ہوئے حاصل بھی محبت حاصل نبی و اللہ رضا راہ و نارضائی وسیلہ و طریقہ اسباب تمام ہما ہم کے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تحاوتی احادیث تحاوتی آثار تحا بیان فرمائن تگو بیادگاری اشتگن برا رندگی را. رانچہ حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائنی سلاست من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، سی صفتہ سی وصفن سی خصلتن. ہر انسانی ہر فردی کی اسی خصلت آئیتہا گندگ بوتا اس صفتہ آئی قلب تہا پیدا ہوتا گندیت بوسیلے ہمی صحیح خصلتاں بتفیل ہمی صحیح خصلتاں بر اثر ہمی صحیح خصلتاں آئی ہوتی قلب تہا ایمان حلاوت و ایمان شیرنی و چاشنی محسوس کن انسان تا وقتی کہ ہر کاری وقتی تا مردم شیرنی احساس مکن اکار نفع مگن دیت چنائی لذتی میت چنائی وشی محسوس ببی اکار خاطرہ مشقت و مسائب و تکلیف و گرم و سرد و ناراحتی برداشت نکن ملا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخی علاج تعلیم فرمائنے گئے کہ بھی اسی وسیلے مؤمنہ آئیے مقصودی چیز حاصل بھی ایماندار آئیے مقصد حاصل بھی یعنی ہر عبادت ایک انجام دان ہما ایمان ایک یارتگی ہما اسلام ایک حسنتی آئیے ماہیت و حقیقت دریافت کن چنائیا تام و مزہ محسوس کن چنائیا لذت و شیرنی احساس کن تا وقتی کہ بقول مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ آ حلاوت و شیرینی انسان حاصل مبی مزم مزنی دلائل و برہان مزم مزنی معجزات ہم آئی دیما پیش ببند آئی قانع کت نکنن پچھے کہ آئی قلب تاریک انت آئی تہا ایمان اسلام لذت و حلاوت پیدا نبوتا آئی ذائقہ اجنبی انت کو ایمان تام و ذائقہ آئی ذائقہ قوت صلاحیت از بین رفتہ گو آئی ایمان حلاوت درک کتنے نہ کن مثل مریض ایک آئی سفرہ زہرہ گتا تو شیرینی اگر دپا بدے ہم آئی دپا تلخ معلوم دی مریض سفرہ یا زرداب مریضہ زہر مریضہ کسی کا آئی زہر گتا زہری چتا تو شکری بھی دفع بدے ہم آئی دفع تلخی گار نبی بلکہ برعکس ہم شکر ہم تلخ معلوم بائی دا بل وقتی کہ اللہ جل علا شان ہوئے دین مزا و لذت انسان احساس بکن قلب تہا آئی چاشنی پیدا بھی آ دین حقیقت آئی دما منکشف بھی و برا آئیے بقول مولانا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم حرف و آواز و کلمات ہم موجزیان تا چبی رسی بھی اسی کہ پیغمبر شک و قمر پیش بداری آئیہ یا پیغمبر دست مبارک تا انگشتانی درمیانا سنگ حبر بکنہ کرما بیاران یا چھ انگشتانی درمیانا آپ نہر جاری بھی سبحان اللہ در دل ہر بندے کز حق مزاس حرف و آواز پیمبر معجزہ معلوم کہ یہ حلاوت یہ مزے کہ انسان بمقصود رسینیت و ایمان و اسلام قدر آئیے حاصل بھی ایمان رونق آئیے محسوس کن اسی یہ نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تحا تعلیم فرمانے فرمانی کہ صحیح خصلت ان کہ ہر مؤمنی قلب تحا موجود ببند یہ صحیح خصلت کسی تحا ببا ایمان حلاوت و مزہ و لذت آئی محسوس کن اولی ارشاد فرمانی من کان اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما اولی نسخہ اشین اولی خصلت اشین کہ مؤمنہ مسلمان دلتہا اللہ و اللہ محبت دوستی ہما اندازہ پیدا بھی دربارے اللہ و اللہ رسول احکام دستورہ ہما اندازہ مومن از خود گزشتہ بھی کہ ہچ کسی حبر ہچ کسی حکم ہچ کسی دستور بمنزلے اللہ و اللہ رسول دستور حکم آئی ما عزیز مبی و اللہ رسول محبت ہما اندازہ گیش بھی آئی دلتہا کہ چھ تمام اشخاص چھ تمام اشیاء چھ تمام افراد چھ تمام ادگ موجودات محبتا اللہ و اللہ رسول محبت ای قلب تہا غالب تر و گشتر و بیت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانی کی ایک روچی ایک مردی یہ سوال کو عرض کن کہ یا رسول اللہ مت الساعہ قیامت کے دیگئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جواب سکوت اختیار فرمائیں تو جواب ہی نہ دا بعد از تعمل توقفی سآلہ دوبارہ جس کو کہ مت الساعہ یا رسول اللہ قیامت کدی گیت اے اللہ رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پدا ہم سکوت فرمانی پچھے کہ اس سوال نامعقول سوالیت غیر معقول سوالیت قرآن مجیدہ تصریح فرمائیں تا کہ قیامت ہے قائم بوئے گئے روچ و تاریخ و ساعت حتی پیغمبران ہم معلوم نہیں وہ اللہ پاک نہ لوٹتا کہ بغیر وہ تی ذات دکھ کسی بھی ای خبرہ مطلع بھی حتی انبیاء ہم اطلاع نہ داتا سومی برا سائلہ پدا سوال کو کہ مت الساعہ یا رسول اللہ قیامت کدی گیت اے اللہ رسول چو آئیے کی سوال جند معقول نہت منطقی نہت صحیح سوال نہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پہ معیہ تنبیہ فرمائیں سومی مرحلہ تکرار سوال کو واجہ فرمائیں کہ ما اعددت لہا او کما قال علیہ السلام اے عزیز تو کہ ان قدر اجلو شتاب تہا قیامت تاریخ جس کا نگبار ہے قیامت یا اگبار ہے تو منا بوش کہ تو برائی قیامت روچا کہ چھو تو آرزو مندے و آئی تاریخ دقیقہ لوٹے بزانے کے کدی گی ہے تو چھ تیاری و آمادگی یہ گبتا برا قیامت روچا تو آمال حسنے نیکی عملانی نیکی عقیدیانی نیکی اخلاق نیکی رویہ و رفتار چھ تیار کتک و آمادہ کتک ای پہم تو دل گرم و دل جمعے کی قیامت بھی ہے تو بس دکار تر حسنی تیکار تمام گشدہ گیا و منتظر قیامت آئے گے وقتی اسائل بوتی سوال ہے بے مورد بوگا متوجہ بیت کہ من خوبی سوالی نکتا یا بعض اظہار کے اندر یہ جواب ہے کہ یا رسول اللہ من نم بعضی نمازی کتا کہ من با آیا مغرور ببو و نمنا بعضی روچگی ہستے نم ای پہنی عابد الحزب بما لدیہم فرحون ہر یک گروہ جماعتی بوتی اعمال و افعال و عقیدیا خوشحال ان تو بہمائی فعالیت کن تو سرگرم و ہر یک کی یک گروہ یک حزب و جماعت و پارٹی و یک اعتقاد و مرام براوت انتخاب کا یک ادعی نندی تو پا دیت یک ادعی رفتار و ہمراہداری اختیار کن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور کلی فرمائی کہ ہر کسی دنیا اتاق و ہر جماعتی محبت قلبی قلبی محبت و دوستی و ارادت و علاقہ مندی بوتا قیامتا کو ہمانی حزب و جماعتا امرہ کنگی چنی لہذا حدیثی دیگر تحیت کا کہ بی نماز قیامتا کو فرعون و قارون و نمرود و حامان ہمراہ کنگبا جو عبی بن خلفا امرہ کنگبا چھ قریش کافرہ ہما شقین کافرت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وتی دست مبارکہ آئیہ سکت کتب جہنم رہتا وردگی ہچ کافر چی نبو تک آب وسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جند حملے آب میری تو جہنم برا مجوز ہمی شقی و بدبختا مکہ مکرمہ زندگی تہا اشیا اس پی داشتگا یہ روچی پیغمبر علیہ السلام خدمتا حاضر بو تو واجہی بطور ہے اظہار عداوت گوش کہ اے محمد معلوم بے کہ میں یا اسپی خوبین داشته و روزانه اینقدر جو آیه واره نگون تاکه خوب زرنگ و پزور بی من نیت ایشین که آیه پشتا زینا ما سوار بون خاص تی سر حمله بکنون ترا بکنون ترا قتل بکنون. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که اے شقی تو من کشت نکنه بلکه تی موتا اللہ پاک جل علی شان او بظاہری اعتبارا بمنی دستا قرار دن تو من ترا کشون. دیر برا گشند همی کافر هم این چو یقین هستا که محمد مصطفی علیه السلامی که در تمام طول زندگی مکه مکرمه 40 سال آزمایشی زندگی پیش از دعوی نبوتا گاهی حرف ناراستی چه آی زبانا در میهتا محال اند که پیغمبر ای حرف و ای حبر که در مورد منی کشگا کتگی اشی تها شک کی بی تو ای دروغ بی حتما من یک روچی بی دست ای پیغمبر کشگا. علماء نویسن چنی جاتا کافران بدر جنگ دراتا اشیا عذر بہانے کو کہ من فلان کار ہستے من فلان کار ہستے من نیا و حقیقت ہما خوفت کہ مبادا ای جنگ تو گا ہما وعدہ پورا بھی تو پیغمبر دستے من کشا گیا و انچو یقینت اس کے پیغمبر حبر دروغ نبوت تگا و ای حبر ہم دروغ نبوت شی جائے تعجبے کہ کافرانی کہ در آزمان پیغمبر علیہ السلام شدیس تگیات ایمانش نیار باوجود اشیا پیغمبر صداقت بارا شک و شبهش نیستا ولی ما مسلمان امروزی وتی پیغمبر که الله الله رسول گپان وقتی که اشکونه وتی وتی بی عملی و بی توجهی گویا عملا هنچو نشان ده که ما را به قدر هما شقی ترین کافر هم پیغمبر خدا علیه السلام گفته سرا یقین نیست که آنی صداقت سرا یقین هست. مزنی افسوسی هبریش تا اینکه غزوه احد تها جنگ احدا وقتی که رسول اکرم علیه السلام زخمی بود تگا چه کافرانی دستا دندان مبارک شهید بود تگا رخسار مبارک تها خود جنگی کلاهی که واجه سرای آئی سنگی چه برزا لگ تگا ای هر دنی حلقه واجه حشانی تها بکش تگا تها خود جنگی کلاهی که واجه سرای آئی سنگی چه برزا لگ تگا ای هر دنی حلقه واجه حشانی تها بکش تگا تها و خون جاریت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامہ برتگد یک جاگاہی ام ترین جاگاہی محاذ جنگ تہا جبہ جنگ تہا یک امامون ترین جاہی برتگد شگو شہی تہا ادھائی جمعتن کہ ہمیں کافر عبی بن خلف سوارت ہوتی اسف سرا پیداگت مشتی محمد کجائیں مروچی تہا اگر آ زندگ در بروں بند زندگ نبو مروچی و ہمیں پہنبو اصحاب لوٹے کی تیسرا حملہ بکنن تو آیا نابود بکنن نبی علیہ السلام فرمان بلی تکیت وقتی نزدیک رسے نبی علیہ السلام ایک صحابی یہ نیزہ چس کو با اندازہ نیزہ رسے کے جاگہ رستگہ واجہ ہمیں نیزہ شہار تا ہی طرف آجیتی یک جزئی خراشی آئی بدن سرا یک معمولی خراشی پیدا بو نہ کہ چی امیقی امکی زخمی ٹپ پی بکن یک معمولی خراشی بدن سرا یہ جزئی جاہی تراشت ہی نہیں زیادہ کم مکین تب پی معمولی اسی چمولا چک پدا کو تو گاران بو تو فریاد کنام بو وہ معرخین نوشتہ کہ ہما پہ ان کے گوک باشان نکن تو گاران کن گوک پہ ما لگت گار رہا شی صدا گوک آواز پہ ما دراغ رہ گئی و افتان و خیزان و تب کافرانی لشکر رسین دادی کیا شکر ہائی من مرتو ہائی کی محمد من کش کافرانی رؤساء تسلا جا کے بدبخت و مارا بدنام کو مردمان مزم مزنی زخم لگتا روتش در آتا گیا بازی نمورتا گیا و ای پہ مش فریاد نکتا تی بدنا اصلا زخم ہی نہیں آتا گوشتی آئے شما نزانی بل آتا کئی دستا شما را لگتا گیا و منی ای خراش و ای جز ای زخم چی کئی دست بل لگتا ای محمد زخم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم منا پیسرا گوشتے گا کہ من ترکشن تی مرگ بمنی دست بھی و من زانو کہ چدا آکشت من نجا و ای ہم من موت رو چھے زخمی ہمشیر تاپ پی کہ پیغمبر دستا من دستن و ہمی پیمبو ہم مکہ طرفا کافر فرا گتا گو در رفتے گتا بین راہ نرسیتا بمکہ شی سکت بو تمور و ہم وحدی گوشتے گتی کہ قسم بخدا شما من میاری کنی بھی ایت تاپ پی پر یادا کہ من کنو و تپا منی جزئی تپی زانگی بل موت حال معلومم به حیال ما اگر ای منی درد دا این علمی که من محسوس کردم چه میخراشه، اگر ایشی به تمام اهل حجاز، به تمام ای مکه و مدینه و نجد و ریاض و تهامه و ای اطراف مردمان سرا به سویه برابر بحر که نگی بی درستان میرن چی درد نراحت یا همین تو درد من کره و عقبت مرت هم به جهنم را. حدیثا یه تا که بی نماز قیامتا گمی کافر جماعتا، گو فرعون جماعتا، گو قارون، گو نمرود جماعتا، همان جماعتا پاد کنه گو. اذا علماء نوشته که فرق هست مراتبا، فرعون از ارباب حکومت بودتا، از اهل سلطنت بودتا، کسانی که دنیا تها سلطان بودتگا، صاحب سلطنت و پادشاهت بودتگا، و حکمرانی و سلطنت و حکومت باعث بودتا آیانی چه حکم خدا سر پیچی کنگه و چه نماز خدایا چه اللہ عبادتا غفلت اختیار کنگه، پادشاهی سبب منع بودتا آنی نمازه و نمازش نکتا که بکارهای حکومت رستگن، آیان گو فرعون امره کنگه و آیان ایک وزارت و وزیری منصب مانے بودتا آنا چن نماز انجام دے گا و اللہ دستوران اجراء آیان گو حامان فرعون وزیر امرہ کرنے گا و آیان ایک مال و دولت و ثروت و تجارت و زندگی مادیات دنبال روی باعث بودتا آیانا بہما اندازہ منحنک بودتا گا اندر مال و تجارت جمع کرنے گا سرمایہ و ثروت بدستیار گا که آئیه عشق و محبت تها چه نمازا چه دینا غافل و بی خبر بودتگن، قیامتا ای پیمی شخصان گو قارونا، گو قارون جماعتا و تی زمانه بزرگترین فعودال مصدر سرمایه دار که از همی سرمایه غرور آئی تمام فجایع و ناروائی حرکات و معاندت مستر معانده و مخالفت مرتکب بود تگه گو اللہ دستور و اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، عاقبت اللہ تعالی فرمانی فخسفنا به و بداره الارض، وقتی ایک آئی مال سروت غرور تها چمن حمق بو کہ حتی اشیئے و تی کمال تصور کو فکر نکو کہ ای مالا انسان اللہ باز کن تو کم نہیں کا، مردمان نصیحت کو کہ اے قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. أي قارون آجزك الله ترداتا مال دولتك الله ترداتا إشي وسيلة وزريعة بوسيلة إشي آخرتا شو حزبك إشي درحنشي عام المنفع إنساني إسلامي ديني عام منفعت انسانی کارانی تا صرف بکن که آخرت لوگ تیب وسیلہ ہمیں مالا آباد ببیت. مال اگر در راہ صحیح صرف کنگ بھی خوبی چیزی، بسحیح راہ کمائنگ ببیت تو بسحیح راہ صرف کنگ بھی خوبی چیزی. اسلام نظام تو کا اصل مالکیت محرز برای افراد، مالکیت خصوصی و مالکیت فردی محرز برای افراد انسانا، هر انسان حق داری و تی قوتا کار ببندی کسب معاش بکن از حلالین طریقیان بکتید و پدا کتگ برنامه هم اسلاما مشخص کتا چپے مال بدست بیاری و آئیے دارگ گدیگ برنامه هم اسلاما مشخص کتا. آئیے احتکارا ہمیں پہن کے حرامی راہ از راہ سود و ربا و حرام و ظلم و رشوہ و ستم بدستیارک شریعت حرام گتا و ربا و رشوہ امثال اپہمی گناہانا مزرترین گناہ شریعت اسلام قرار داتا گن. اذا پدا بعد من گوشتر بکنو بے ادھائی کی فکر کنن در اسلام برنامہ معاشی و اقتصادی بات رہ نبوتا، ہم آپ ان کی اسلام ہوتی ہر شان تو کا بی نظیر ہے، اقتصادی مسائل تراہی تو کا برنامہ معین کرنے کا، معاشی و مالی نظام تو کا، اقتصاد نظام تو کا، ہم نظام ہی نہیں کہ اسلام نظیر بھی تازہ بھی اسلام درجہ برسی تا چبرسی کہ اسلام بہتر بھی ربا سود خوری اسلام بزرگترین گناہ و جنگ با خدا و رسول قرار داد. فرمانی اگر چه ربا دست نکشی، چه سود جویی را دست نکشی، آماده جنگی ببید که حریف شما جنگ الله و رسول است. بچی که سود و ربا یک مالی یا که یک فردی چه دیگه فردی ها در مقابل آیه مالی یا در مقابل یک حق یا حقوق یا حاصلی نکن، بلکه بی خود و بی جهت آئی خونه چوست سکے. همان نظام سرمایه داری پوسیده و گندیده امپریالیستانی سرمایه داری گندیده نظام ریشه و بنیاد چنده سرچشمه گیری اسلام گو این نظام فلید و فاسده هم مخالفند و سری به اینا مشروعی طریقه یانا اللہ تعالی جنگ با خدا و رسول قرار داد. احتکاری ممنوع کتا، مال شریعتا به این خاطر مقرر کتا و مال نام مال که چدا لیبلیتی آدگر دستا چودا با آدگر دستا و تا وقتی که این مال دست به دست چرخه و گرده گی مردمانی در میانه دست به دست بوگه هم مال جند تا هم ازدیاد و ترقی پیدای بی و انسانی نظام هم با رفاه و آسایش رو برو بی. هر وقتی که بیت به حالت احتکار در بیت یک اده سود جوع دست تو کا بیه بند ببی مسدود ببی او وقتی گندیده و فاسد بی خراب بی. همه پین که آپ یک تالابی تلاوگی تو کا ہوتگی تا وقتی که بوشتی مدت ها اور مرم بی تو روان مبی بدگران نفع ندند هیچی عاقبت و تی وجودی فاسدی بی تو از بین رو گندیده و خراب بی. مال هم وقتی که آیا محتکر تاجر احتکار بکن مال و سرمایه ببارت انبار تا از ذخیره بکن که هنو مردمان این چه احتیاج نی قیمت باز نیاری منی انبار تا جمع کنو بازار تا یه جنس کمیاب بی گیر نیه من قیمت ده برابر بالا دارو مردم هم ناچار با خرید بکن. اسلام ها اشی حرام قرار داد. فرمانی هم چکا آبی که روان نهیم تو نرم بی تو آخرت گنده بی این مال هم تی گنده این مالی سالمی مالی. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ شیخ خوبی تمثیل بیان فرمائے مال چون آبست تا گردد روان فیض ها یا بند ازان آل جان چون کند تا مدت جائی درنگ گند او بی حاصل است و تیر رنگ مولانا فرمانی که مال به مثل آب انت هم آب انت که آب تا وقتی که روان و جاری انتو رنبگ انتو روگ انت آئی نفع عمومی به هر کسا فائده رسینی تو مردم چنائی فائده حاصل کرد اهل دنیا چنائی فیض و فائدہ استفادہ حاصل کنا استفادہ بران الوقتی که تا یک مدتی یک جای محدودی تو کا بمانی تو محتل بی عاقبت گندے بیت بوی کن رنگی متغیر بیت تو سیاہ تر ری تو خراب بیت الوقتی ویتی وجود فاصل بی اصلا اسلام دستور اشین که مال انسان از راه حلال کسب کن تو به راه حلالی مصرف بکن مداری تی چی کن سر سر جایی که ایری کن و همه بین که بایی سرمایه داری فاسده مبانی و طرق اسلاما شدیدن مبارزه و مخالفت کته با نظام گندیده و پوسیده سوسیالیسمی که اشتراکیتی که آئی حق مالکیت به انسانان ندند انسانا با بهائم و حیوانات مساوی قرار دند برابر قرار دند وا یہ حق مالکیت اسا کے دکان تو وشی کے انسان ہچ فرد یا شخصا حق نہیں کہ دعوی مالکیت ایک چیز بکان تمام برائے نظام سوسیالیستی سربراہ زیر نظر کار بکنن و کلیه ایمال در اختیار حکومت وقت قرار بگیری و آئی مطابق دلخواه هر کسا مطابق آئی حاجت و ضروریات دلی تک تک بکن مطابق احتیاج بپیس کی همه وقتی چیز چیزو کی دستی بده شما قضاوت کنی که انسانی شرافت انسانی حریت انسانی آزادی با این ترتیب اسلام تها حفاظت کنک بودتا و نگهداری کنک بودتا و در نظر گرک بودتا یا نظام اشتراکی و سوسیالیستی و کمونیستی تو کار بہرحال قارون از ای قبیل افرادات وقتی که مردمان گوش که یہ مالک اللہ در داتا آخرت منزل تیاری بکن در کارهای عام المنفعی خرج بکن که آخرتی آباد بی اسلام فرمانی مہمانی در یک شہری وارد ببی تو گرسنا بوکسی تمام اہل دیو و اہل شہر اللہ دربارہ جواب گوی با قیامت روز امرد مالا سر بسر ارکن تو اللہ بندہ مسافر آوارا گرسنا شکن و گرسنا وابتا اللہ تعالی دربارہ جواب گوی لوت رسول اکرم علیہ السلام خدمت صحابی فرمانی یک روچی مسجد نبویا یک ادهی مسافر وارد بودتن که لباسش فرسوده و کهنه و درتگتن گرسنگی آثار آن چهره سرا ظاهرت نبی علیه السلام دستور داد اعلان کنیم مسلمین جمع کنید غیر موقع نماز مردم جمع کنک بودتن که در محل مسجد شما رو لوتگن جمع ببید نبی علیه السلام در این جمع پا داد صحابی فرمانی با یک قیافه مخصوص نبی علیه السلام چهره مبارک از غضب و غصه و ناراحتی به حال این مسلمانا برافروخته از بس که برافروخته و ناراحت و غضبناک چهره مبارک همه اندازه سرخ و قرمز بود تگه پیغمبر علیه السلام که آن حضرت علیه السلام رخسارا گویا سرخی انار فرمانی هر یکی از اصحاب بلند بودتا و منزلانی طرفا هر یکی باوتی منزل موجودات هر چی که در امکان اختیار هستت یارتش یک سیل مال و کمکی در مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جنب پی جنب کنک برایشان کمک کن حتی رأیت وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل صحابی فرمانی وقتی که ای کمک و معاونت اسباب فراهم جمع کنک بو نبی علیہ السلام چهره انوار چهره نورانی بعد از آب برافروختگی و ناراحتی مواجه چهره دی گویا چاردهی ماه پیما درخشان بود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چهره مبارک چه خوشی ها پج رفت به قارونش گوش که همین کار بکن ولا تنس نصیبک من الدنیا از ایمال دنیا آخرت بحر فراموش مکن ود هم کمبخت این چوبار که استفاده بره ود هم بده گراه هم بده ای قانون بخیلا سرمایه داری که از راه نامشروع و حرامی جمع کتا هم چکو بجدگی جا دیگی نصیب نبی وقت هم پورا استفاده کنک ورک نصیب نبی فقط مار پیما ایسا را نگه بانه تو تاب مری تو برو دیگری شنگ ڈال کنا و احسن کما احسن اللہ علیک ہم چکو اللہ بطرف تو نیکی کتا ای مال در اختیار تو داتا تو ہم بندگان خدا احسان بکا و در روی زمین از این مال ناروائی کار انجام مده فساد و فتنه و فحشا و زنا و ظلم و ستم از غرور مال مکن جواب چیده اللہ تعالی فرمانی وقتی که ایپن نصیحت کنگ بود تو گوشک بود جوابی دا که انما اوتیتو علا علم عندی شما چی حق داری که منا انچی مواخذہ بکنی و منی مال تا شما قاضی ببی یعنی این مال شما داتا منا این منیوتی دانش بودتا منیوتی مهارت بودتا منیوتی زحمت کشی بودتا منیوتی دست رنجه بر اثروتی چالاکی و حرف دانی شغل دانی من این مال به دست یارتا پیچی آیا مال نی پیچی آلگرا مال نی پیچی شما را مال نی مال زن هر کس بی من زانتا چپیم بزورون چپیم بدهون چپیم فایده بگرون چپیم ذخیره بکنون این منیوتی علم و کمالک این مال من هستنون دیگرا چه حقی حق من مال تحبیه صاحب نظر ببی خداوند متعال فرمانی ظاهری آئی حشمت و عزت ہنچ شاکے غریب و فقیر مسلمانان مومنان موسیٰ علیہ السلام اگاں کہ دی آرزویش کو کہ کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کاش مارا ہم ہمیں چمال ببتے کہ قارون ہستے انہو لزو حز علیم آیان کے نظر ستھیت آیانی کہ ان نظر عمقی نہت دور اندیش نہتا نظر آنی بہ ہمیں مال و مادیات منحصر و محدودات بے عاقبت و معنویات اس نظر نہ کو آیا یہ پہم تمنا کو کاش کہ مارا یہ مال ببتے اسی وجہ سے کہ بہرہ والائی مزنی خوش نصیبی مزنی خوش شانسی کہ انچو مال حق کاش مارا ببتے ہو ہوتی دلائیر رہتا کہ تم یہ چارک خداوند متعال فرمانی فخسفنا بہی و بدارہ الارض یہ قارون گو آئی مالا گو آئی جندا گو آئی لوگا گو آئی مسکنا ہوا مسکن مسکنی کہ آئی کو تگا از راہ نامشروعی بدست یارتا گا مروچی ہم بازی مسکن مسکن کا نان و مسکن کا بچاری از راہ نا مشروع نہ مسکن پائیدار بھی تو نہ نان پائیدار بھی یہ مسکن و نان و زر آئیے در اللہ تعالیٰ فرمانی خسفنا بھی و بدارہ الارض آئیے جند یہ مسکن و مال انبار خزانہ یہ تمام ما زمین تا خسف کو تو بردن تا ایر بردن غرقی کو تا زمین تا فاسبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويكأنه لا يفلح الظالمون روچا وقت کے مردمان عاقبت و حالا قارون معلوم ہوتا وشش وی تعجب اس کو عجیب اس لیے کہ ما نظام تا ای خدا وند ہوتا مسلحاتا وتزام بازی رزقا باز کام ہم امتحانی کام بازی گا کم مکن ہے امتحانی کا ہر پہن کے مسلحات گندی ہما پہن کا اشانی تو ہم فہمتا خیر و فلاح مال بازی کمی تو کہ یہ چیزانی تو کہ نہیں خداوند اگر میں سرا احسان مکتی مار ہم انچو مال بداتے قارون پہ ما ماہم انچو گمراہ ہو عقبت زلیل بودتے گئتے الحمدللہ کہ مارا ایمال نبو قرآن فرمانی گرا آیا شکر بجایا قیامت روچا پیغمبر علیہ السلام فرمائے آیا نہیں کہ از راہ غرور مال فخر مال انہما کو اشتغال بے جمع ثروت و سرمایہ و دولت بقدری از خدا بے خبر بتگان کہ بے نماز خدا ہم نہ رستگان در روز قیامت چی قبران پادبا یہ گروہ کو قارون امرہ کرنے خدا مند متعال منا تمام مسلمین شمارا از افہمی رفیقان بعد محفوظ بدارید وگون جماعت انبیاء و مرسلین اللہ تعالی مارا ہمراہ بکند حدیثا حضرت انس فرمائیں چمی جہتا واجہ فرمائیں کہ المرء مع من احب ہر کس گموتی دوستین جماعتا قیامتا پاد کرنے گی چی حبرہ ما ہم چو خوشحال بوتی ہیں کہ بہت پیدا بو اگر وہ چو ما چو خوشحال نہ بوتی ہیں و قرآن مجیدہ ہم اعلان کو ایک صحابی یہ عرض کو کہ یا رسول اللہ قیامت روچہ انسان بہشتی درجات مراتب بقدر اعمال رسان و ظاہر ہے کہ پیغمبرانی درجہ و اعمال چمے گا بالاتر بات باتوجہ بھی یہ عشق و محبت ایک مارا اصحاب پیغمبران گوتو ہستے کہ یک لحظہ ہی اگر ماتر مگندی بھی آرام بھی مثلا صحابی یاد شخصا عرض کو یا رسول اللہ من گوتی جنا مشغول ہوں گوتی چوکا مشغول ہوں بانی محبتا دلگوش ہوں انا آگا ہم من تیادیت تیاد بمین ذہنیت من چی جنا چی چوکا چون درست ہن چو بی خبر بوں کہ ہما ساتھ پہکانا میں ویل کروں تی دربار حاضر بوں یوں و اگر دیر بکنوں میں محسوس کروں کہ منی زہرہ کے پارے بھی ترکی میں میروں چی تی فراقا چی تی نگندگے فراق و جدائی اگر یک لحظے میں آسا تک تر یاد کپو میں آؤ من میروں وقتی کہ دنیا ہے تو ہمینی حالت اسی ہے ادا دنیا ہے ہر وقت من دیر آرزو کا میں یاد ترہ زیارت کروں ترہ گندوں ولی قیامت روچہ تی درجہ و بمراتر چمے گا بالا تر بھی آم منزلتی کہ بہشتہ تر بھی من نبی او دا بہشتہ من نزانو چطور بھو و بہشتی کہ بغیر تی دیدار و محبت آبی بھی آم بہشتہ برا من لذت بخشنے او دا من چپیم تر دیستن کنو اللہ تعالی جل علا شان و برا اشان تسلایا ادے زیادی ہمی تمنا کو تہمی حبر سوال مطرح کو اللہ پاک ای آیا نازل کو کہ من یطع اللہ والرسول ہر کسی کہ اللہ ہے اللہ ہے رسول اطاعت و فرمان برداری بکا فاولائک مع الذین انعم الله علیہم آیا ہما کسانی قیامتا گو کسانی امرہ بان کہ اللہ احسان آنی سرابتا من النبیین گو نبیاء امرہ بان گو صدیقا امرہ بان گو شہیدان امرہ بان گو صالحا امرہ بان خدا مند متعال جل علا شان مارا ہم از ہمی گروہ بکا از ہمی فریقین بکا حب فی اللہ و بغض للہ، کسی دوست دارگ به اللہ خاطر کسی اللہ مطیع و فرمانبردار مطابق برنامه های خدا عمل کا محض به همین خاطری دوست داری دیگه هیچ تمع نفسی ذاتی نیستی. یکی ای خبر، دومی بغض لله، گو کسی اگر دشمن داری هم برای الله به این خاطر که ایشی دشمن خدا هست، اگر چه منی خیشه، اگر چه منی رشته داره، اگر چه منی قریبه، ولی چون خدای ناراض کتا، اگر چه منی براته، اگر چه منی فرزند عزیزه، ولی چون خدای دشمنی، الله دین مخالفه، الله دین منکره، الله دستورانی مخالفه، پیغمبر مخالفه، گرای عداوت دارد، ای یک اصل مهمی از اصول اسلام. این موضوع برای تقریبا وقت تمام بود و آینده جمعه من دنبال همی مسئله دوباره شما خدمتا موضوع ادامه دو مطرح کنو. ولی اسی که من شما رو گوشین، مراسم، جشن، عرف، آداب همشانی تو که هم مردم وقت سر نه خود سر نه که هر چیزا انتخاب کن بود انتخاب انتخاب کن. من انتخاب کوتاه، من انتخاب با غلطا رو بروی، با اشتباه رو بروی. کفری مراسم، اهل کفر دستورات، اهل کفر رسمانی تو کا مسلمان شرعن اجازه دیگه نبود تک آن تو کا امرن بی. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که دار الخلافی از مدینہ بکوفہ منتقل کو انتقال دا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیروک اولین کسی که ای خاندان تا حضرت امام ابو حنیفه مشرب به اسلام بود تگه، از حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارادت مندان خاصت و سال اولین نوروزی که یه طبقوتی رسم آیه شیرینی خرید کو حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمت آگو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کو که ای بچه مناسبتی ای شیرینی، فرمانتی که واضح مروچی نوروز انت و اهل فارس یک مهمی رسمی شی در هر سال به مناسبت تجدید فصل بهار شی خوشی گرگ بی جشن بنا اینگ بی مراسمی به پاک دارگ بی شیرینی تقسیم کنگ بی و من یہ شیرینی تی خدمتا تقدیم کتا. شو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ به این مناسبتا چی شیرینی قبول کنگا انکار فرمائیں و جواب دا کہ نوروزنا کل یوم، میں اہل اسلام نوروز ہر روز، ہر صبح جدید بام جدید کے دانت طلوع کانت نسبت به روز قبل میں نوروز ینش. و مسئلہ عید بارے فرمائیں تی یک عید یہ روچہ دیستش کو واجہ نگیت کگی آرت نان ورگنت بجائے میدہ و گیت کگی انو صاف کو تگی آرتا وشش واجه مروچی مردم بهترین لذیذترین خوراک ورن تو ای پنی ورگه. فرمائن تی که اليوم لنا عید و غدن لنا عید و کل یوم لا نعص الله فیه فهو لنا عید، مروچی همه عیدن تو بانده همه عیدن تو هر روزی که آن روز تا هم مسلمان الله معصیت و گناه کارا مکن تو الله چود راضی بکن تو نافرمانی مکن، آن روز برای مسلمان عید روز. مقصد اشی که اسلام تحبی ای پہمی آیاد چه آن نام باستانی و ملی ارکنگ بی یا مذهبی ارکنگ بی اهمیت دیگ نبوتا، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمین تاکیدن فرمائیں که برای ما شما اہل اسلام اللہ پاکا بجائے آپ پیشگی رسومات جاہلیے خوشی ایام روچا دوتا بہترین عید اللہ پاک مار شمار عطا فرمائنتا تصریح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوز آیاد شرکی و جاہلیت و بی علمی و بی ایمانی زمانے عیدانی کے مار شمار آن جشنگے فرمائنتی اللہ پاکا دوتا عید بہترین عید مار شمار عطا فرمائنتا مذہبی، یکی عید رمضان، دومی عید ذوالحج، عید فطر و عید قربان. لہذا مواظب بیت اے برادران عزیز کہ اسلام تہا ہم چونکہ اسلام دوست دارگ سرا ما معمورے با کفر عداوت دارگ سرا ہم ما معمورے، و ہر چی کہ کفر نقش قدم انت آئی آثار و مراسم انت مسلمان باید آیا عداوت بی چایا نفرت بی و بی اسلامی نقوش زندگی بی اسلامی طرز و تأثرات زندگی بعد اسلام خوگر بی تو عشق و محبت حاصل. الله تعالى جل جلاله ومنواله مار شمارا اسلام و اسلام تمام دستور و مراسم و احکام سرا پایبند بکا و از هر نوع کفر و شرک و کفری تمایلات و کفری رسومات تا شرکت و ہم رنگی و ہم آہنگی و ہم آوازی اللہ پاک مارا تمام جامع اسلامی و مسلمینا اللہ پاک محفوظ بداری تدور بداری بلغ العلام کمالهم کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصلى على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الحمد لله المطلع على خفيات السرائر العالم بمكنونات الضمائر مقلب القلوب وغفار الذنوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد